Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Aslında iki hafta. Evet, iki haftalık kadın vokal maratonu. Aynen. Çok değişik türler var. Yani popa kaçanından tutun. Bayağıdır da yapmıyorduk. Evet. İyi de oldu aslında. Evet. Değil mi? Malzeme birikmiş. Birikti. Birikmiş. Daha da var aslında da ama bunlar içlerindeki en enteresan. Hoşumuza gidenler. Değişik tarzlar tercih ettik. Siz de göreceksiniz. Örneğin yani tabii geçişleri olabildiğince yumuşak yapmaya çalıştık ama tabii tarzlar arasında farklılıklar olacak. Evet, aynen. İlk önce Galactic Super Lords isimli Alman gruptan başlıyoruz. 2014'te kurulmuşlar. O zaman bir üzüntümüzü söyleyelim. Şu Almanlara karşı bir şeyimiz var. Okay. Esasında o gerçekten adamı tam anlamıyla ortada bırakan. Çünkü benim Almancam sağ olsun var. Yani bir şekilde oturup Almanca bir yorumu okuyabiliyorum. Yani sen de diyorsun ki ne olmuş? Ben de Bing'den çeviriyorum. Yani gerçekten bir şekilde şeyi aşıyoruz. Ama dil, abi sayfalar çok kötü. Yani. Ama, bilgi yok yani. Ama işte onu diyeceğim. Yani Almanca, o İngilizce veyahut da Çince, yeter ki bilgi olsun, bilgi yok ortalıkta. Aynen. Adamların isimlerini bulamıyorsun, şeylerini bulamıyorsun. Albüm daha önce yapmışlar mı belli değil. Herhalde albüm yapmamış diyorsun. Bakıyorsun 2012'den beri müzik yapıyor, bir tane EP çıkarmış. Böyle yani internet sağ olsun kazıya ite kaka bir şeyler çıkarmaya çalışıyor insan ama... Yani gerçekten şey kolay değil. Aynen. Evet. Bu Galactic Super Lords'ta da hemen hemen hiç bilgi yok. İşte 2014'te kurulduklarını biliyoruz. 70'lerin heavy rock, 80'lerin heavy metalini çalıyoruz diyorlar. Gerçekten örneğin kendi isimlerini verdikleri ilk albümden çalacağımız şarkı örneğin Thin Lizzy gibi başlıyor. Evet. Daha sonra kadın vokal girince Katrina Help heavy girince. Heavy metal'e dönüyor. Rush'a dönüyor. Ondan sonra bazı noktalarda acayip bir şey Uriah Heep'i hatırlatmaya başlıyor psychedelic havasında. Yani ben açık söyleyeyim, vokalist Katrina Helt'in sesini o kadar da etkileyici bulmadım. Hmm. Çok iyi kadın vokaller var yani karşılaştırabileceğimiz, o nedenle sıradan buldum ama müzik iyi müzik. Almanlar her zaman gibi işlerini iyi yapıyorlar. Yani o psychedelic gitar geçişleri vesaire. İşte klasik rock'ın o temel şeylerini, nasıl derler, köşelerini çok iyi kullanmışlar. Hafif psychedelic gidiyorlar ama ondan sonra böyle gitar geçişleri vesaire. Acayip klasik rock'ın hani o kulağımızın alıştığı klişeleri gayet güzel kullanarak bağlıyorlar. Evet. Yani şey yapmıyorsun, dağılmıyorsun. Bunu Faz Manta diye bir grup çalmıştık biz daha önce, Danimarkalı. Evet, evet. Hatırlar mısın bilmem. Yaklaşık 1-1,5 yıl oldu. Onların da vokali kadındı. Ona benzettim gibi gerçekten. Onlar daha oturaklıydı ama bunlar biraz daha Faz Manta 3. albümünü yapmıştı dediğin gibi. İşte Galactic Super Lords'u biraz ona benzettim. Onun dışında... iş var ama. Yok, kesinlikle. Yani bu daha ilk albümleri ve Nowhere to Hide'i beğendik biz. Ama single'ları Eagle'da dinlediğimiz zaman böyle birazcık daha klasik rock'a kaçan Hates'i dinlediğin zaman yani gerçekten iyiler. Ama Nowhere to Hide da iyi parça. İyi parça. Galactic Super Lords da ve kendi isimlerini verdikleri evet. Albümden dinleyelim bakalım. Nowhere to Hide'ı dinleyelim. We'll be right back. Evet. Yani ses dediğin gibi şey. Yani ilk dönemi ama. Çünkü gerçekten çok boğuk. Yani o Rush'ın ilk albümleri. Ama gırtlak kullanıyor ya. Evet. Gırtlak kullanabilen kadın da hani çok yok be. Çok nadir. Yok yani. Bir skin var işte. Of ama o da, orada da işte. Yani o diyaframın kafa sesini de çok iyi kullanıyor. Evet. Gırtlağı da kullanıyor. Bir yani, en iyi gırtlak Janis Joplin diye biliyorum. Janis Joplin. Hatırlıyorum yani. Janis başka Joplin. Diğerleri doğru. Arada kullanıyorlar doğru. Ama doğru. Onun gibi doğru. Söyleyebilen. İşte bu biraz o yani blues'a da kaçan bir gırtlak şekli. Yani sanki blues söylese daha enteresan hava alırmışız değil mi? Klasik rock'tan. Vallahi klasik rock çünkü ilginç bir şey söyledin. Hiç düşünmedim. Yani, yani doğru söylüyorsun yani. Çok dar alanda oynama. Yani blues rock'ta böyle şeye kaçıyorsun yani. Modern hard rock'a şeye. Her tarafa açık. Yani, her tarafa açık. Yani bu kadın da ilginç olabilir öyle bir şey. Dediğin gibi ama yani o blues rock şeyi var mı? Ruhu var mı kadında? Yok. O yani yok. Çok o modern yok. Değil mi? Evet, yani fazla tabii, modern aynen. Kaçıyor. Bak işte bir tane Rush'a da modern dedik ya. Yani ya, daha ne diyelim ya. Ama gerçekten tarzı. Bak şimdi söyleyince düşünüyorum. Yani tam 70'lerden gelme Rush ama Rush'ın yaptığı vokal partisyonları gerçekten çok yani 70'ler evet, için çok uç evet, zaten. Evet. Yani şu anda onu yapmaya çalışıyor vokalistler evet. Mesela. Adamın 70'lerde yaptığını yani, şeyi. Aynen. Ya yani ilk albümler demiyorum. İlk albümler çünkü Led Zeppelin ama evet. Dediğin gibi özellikle şeyden sonra Caress of Steel'dan evet. Sonra özellikle 2112'den yani ondan sonra uçtu gitti yani. Uçtu. Dediğin gibi vokal adamın olarak, vokali aynen. Apayrı bir şeye ne derler seviyeye çıktı. O Geddy şey diyorum ben yani. Faktörü. Aynen. Yani onu yapabilen çok az adam var. Hala modern. Yani adamın 35 sene önce şüphesiz. Yaptığı şey hala modern. Şüphesiz. Yani. Evet. Ve artık da şey yapmıyorlarmış, istemiyorlarmış. Yani örneğin ciddi sağlık sorunları varmış Neil Peart'ın. O nedenle de turlamayacaklar anladığım kadarıyla. Turlarlarsa da bir ya da iki. Hani Amerika'da zaten çok iyi para kazandılar. Onun için Rush bitti. Ya zaten artık o grupların parayla ilgili sorunları var mı ya? Ya işte yani. Şey için hani böyle yapıyorlardı ya arada bir. Bir albüm çıkardıktan sonra bir dünya turu yapıyorlardı hala. Özellikle Kanada ve Amerika bazlı. Evet, aynen. İşte Uzak Doğu, Avrupa'da festivaller. Almanya ve İngiltere şeyli, konsantrasyonlu bir tur yaparlardı hep. Artık onu da yani yeni albüm bile belki olmayacak. Kaç yaşındalar abi? 70 abi, var mı? Valla 60'ların ortası 70. Arası dediğin gibi artık yani o ses artık bitti. Abi bir de 3 saat söylüyor. Yani. Ve işin şeyi Geddy'ye soruyorlar yani nedeni sesin mi? Ya tamam diyor yani eskisi kadar inceye çıkamıyorum ama ben rahatlıkla kaldırıyorum 3 saati derdimiz Neil dedi diyor. Yani şey ciddi sağlık sorunları var çalamıyor artık o kadar uzun süre davul çalamıyor diyor. Anladığım kadarıyla artriti var. Yani keklem romatizması evet, var. Onun için sıkıntı İşte Blackmore'da da var o ya. Blackmore'da evet, çok ciddi. O da. Onun da eli çok kötü durumdaymış dediğim gibi. İşte son turunu yapıyor aynen, da. Yani aynen. O el gitmeden aynen. Bir çalayım aynen. Diye. Çalayım. Neyse. Evet bakalım. Dedikodumuzu da yaptık. Aynen. Lita Ford'a dönelim. Lita Ford vah, yani Runaways'le beraber. Ben bu albümü çok beğendim. Tabii çünkü. Ki abi, ben Lita Ford hiç abi, sevmem biliyorsun. Yani ama yani burada. Yani 2012'de Living Like a Runaway'ı çalmıştık. Pek beğenmediğimizi söylemiştik. Ondan sonra da abla bir tane şey çıkardı. Otobiyografi çıkardı. Gene Living Like a Runaway, MMOR diye. Ondan sonra Allah Allah ne çıkaracak bu herhalde daha piyasa yapacak derken Time Capsule diye. Ta şeyden önce Out for Blood ve Dancing on the Edge'den hemen sonraki dönemde. Yani o Kiss Me Deadly, o Lita. Evet. Dönemine girmeden önceki sert döneminden şeyler bulmuş, kayıtlar bulmuş ve bu kayıtları hepsi analog kayıt işte bunları bayağı bir temizlemiş ve ondan sonra da şimdi yayınlıyor. Bayağı temizlemiş ben yeni çalınmış evet, gibi yani. Evet değil mi? Yani bayağı, o zaman çok artık, iyi kaydetmişler. Artık neler yani şey yapılıyor değil mi o kayıtlarla? Ham hallerini güzel saklamışlar o zaman. Evet, İyi evet. Yani. Kaydı da çok. Evindeymiş üstüne üstlük Ömer. Nasıl yaptı acaba böyle bir şey? Yani şey diyor evimde buldum diyor kayıtları. Aslında inandın mı? İnanmadım abi. Evet, yani değil mi? Kalmaz değil mi evde bu kadar iyi durumda? Çünkü bunlar sana şöyle söyleyeyim. Kaset kaydı değildir onlar. Yok be abi. Metal şeye kaydetmişlerdir. Real şeylere, makaralara. Metal diskler oluyor. Ha. Onları kaydetmişlerdir diye tahmin ediyorum. Ya da onları devamlı aktardılar. Çünkü kaset o kadar sene kalmaz. Kalmaz. Yok. Makara da mı şey yapmaz? Makara da kalmaz. Şey mi yapar diyorsun? Zank gibi böyle şey yumuşuyor mu? Ne oluyor? Abi yumuşuyor. Plastik çünkü biliyorsun. Evet. Onun işte onları ama fırına atıp da yani toparlıyorlar diyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Fırına atıp toparlanır mı ya bozulan? İşte baking diyorlar ya ona, garip bir şey. Ben saçmalıyor olabilirim de. İşte böyle fırına koyuyoruz, yavaş yavaş ısıtıyoruz bilmem ne gibi. Yok böyle bir şeyler abi. Okuduğumu hatırlıyorum. Olmaz mı? Yani zannetmiyorum. Yani şöyle düşün. Materyalin formu değişince onu geri döndürebilme şansı. Bana da mantıklı gelmiyordu. Yani eritip yeniden onu eski formuna döndürebilirsin. O zaman üstündeki kayıtlı bilgiler zaten kaybediliyor yani. Hani ona yapacak bir şey yok. Yani üstündeki veri anladım. Yani bir şey kaybı hani var. Hani böyle ben çok bir prodüktörün çok eski kayıtları nasıl tekrar canlandırdığını anlattığı bir şeyi okumuştum da. İşte fırına atıyoruz bilmem ne yapıyoruz. Demek ki. Yani çok şey olmam ama. Ya 35 senede o kaset kalmaz ya. Yok değil zannetmiyorum. Yani. 10 sene biliyorsun ömürleri. Yani bizde işte eski datlar var, radyonun kayıtları. Biz onları dönüştürmek istiyoruz bazılarını. Ki biz iyi saklandı hani onlar yani. Hani rutubetten engellendi, şey yapıldı. Yani Cemil bir çıkartıyoruz lastik yani. Plastik. Kopmuş, yapışmış. Yapma birbirine ya, o kadar şey kötü olmuş. Çünkü sonuçta petrol ürünü. Tabii. Ve zaman tabii içerisinde eriyip birbirine yapışıyor yani, materyal değişiyor, formu değişiyor, yaşlanıyor diyelim yani. Aynen, aynen. Şeyini kaybediyor, özelliğini kaybediyor. Yani ben çünkü o kadar temiz ki ben sanki yeniden çalınmış gibi hissettim belki yani. Belki bazı dokunuşlar vardır. Örneğin yani müthiş de konuklar var yani. Zaten Chris Holmes onun erkek arkadaşıydı o dönem. Chris Holmes şarkılarda var. Jeff Scott Soto var. Şeyde birkaç şarkıda vokal. Billy Sheehan var. Kaç yılıymış bu? O zaman o kadar eski değil zaten. 1985 falan. Abi 85'te Billy Sheehan var mıymış ya? Talas. Talas'la var değil Talas mi? Doğru. Talas'la var. Yani o şeyden önce, Mr. Big'den önce Talas abi Billy Sheehan. Hmm. Sen Mr. Big diye düşünüyorsun ama. Yok yok, düşünmüş. Zaten stüdyo müzisyeni o da evet, yani evet, baktığında. Yok Talas. Talas'la yani o şey. İşte Dave Navarro. Dave Navarro mandolin çalmış. İşte Roger Carter, Eddie Money'nin davulcusu. O da çok iyi davulcudur bu arada. 85'te onlar yani CD'ye kaydetmişlerdir. DVD gerçi 90 çıkışı ama CD'ye kesin kaydetmişlerdir yani. Evet. 80. Kiss var. Kiss'ten Bruce Kulick'le Gene Simmons var. Yani böyle birilerini toplamış. Yani güzel kayıtlar, güzel şeyler yapmış. Ben de beğendim. Çünkü abi biz o dönemin çocuklarıyız. Aynen, yani o dönemi, aynen, o dönemin aynen şeyini. Ama ben Lita Ford'u sevmem. Evet, onu söyleyeyim evet size. Yani hani enteresan gelmiyordu belli, bana belli. Ama bu albümü çok beğendim. Bu kadın çok iyi, çok iyi şarkı alıyor insanlardan. Evet. Yani o dönem bu. Ama güzel söylemiş. Evet. Bak buradaki kayıtlarda çok güzel de vokal. Yani doğrusu oturaklı şey. Öyle kendini kadın gibi yapmaya çalışmamış yani. Vokalist gibi söylemiş. Evet. O su güzel. Evet. O zaman Lita Ford'un Time Capsule albümünden Clean Kind dinleyeceğimiz parçası. Yeah. Yani parça arasında dedikodu yaparken tabii şöyle bir şeye de varmadık değil. Davul tonu bir kere çok modern, yeni yani. Belki sıfırdan çaldırmışlardır diye davulun, düşünüyoruz. İşte. Davulu bası Edim, belki. Eddie Money'nin davulcusu bugün çalmış diyorsun yani. Neil Carter mi? Bilmiyorum ki, evet, çok temiz Roger kayıt Carter. Değil mi? Evet. Şaşırtıcı yani, 85 müziğini de biliyoruz şimdi biz yani oradan, evet, kayıtları da. Lita Ford'un kayıtlarını da biliyoruz, evet, hani yani şey Recaat gibi. Kayıtlar var. Yani bak, Dangerous Curves iğrenç bir kayıttır. Yani işte hani o dönem. Hani Lita iyi kayıttır da Dangerous Curves çok kötüydü. Ay ne büyük hayal kırıklığıydı o albüm ya. O yüzden Amerika'daydım 93'te. Bu kadar iyi kayıt ve temizlenmiş hali enteresan. Gerçekse de o zaman çıkarmamaları çok büyük kayıp yani. Şimdi çıkarmış olmaları, evet, güzel de. Evet, evet. Yani gerçekten Lita Ford'un güzel bir sürprizi. Evet, bakalım aynen. Neyle gelecek bundan sonra, onu merak ediyorum. Daha mı piyasa, yoksa birazcık daha bu rock şeyine dönecek mi? Göreceğiz. Evet. Madison Hatter. Madison Hatter bu ilginç bir grup. Hey yani, Rock. Hey Rock. Ben Hard Rock. Hydrogen'i buldum bu grupta. Yani ben, evet, Hydrogen'i severim. Bombshell dönemi. Dark Horse, ondan sonra No Sinner, bunları çalmıştık bunlar. Benim sevdiğim tarzdır bu Ömer. 70'lerin klasik rock'ı, işte biraz Led Zeppelin, biraz 80'lerden Aerosmith, böyle böyle. Ama kadının sesini kime benzettin esas? Yani kadını dinledin mi, aklına ne geldi, hangisi geldi? Ama benden nefret edeceksin hangi, kimi duyduğumu söyleyince. Yok ben. Kızabilirsin bana. Söyle bakalım. Cyndi Lauper. Abi vallahi Cyndi Lauper'a benziyor sesi. Lütfen benim şu verdiğim şeyi şeyle dinle diyorsun. Dinleyin. Bakın duyacaksınız, Cyndi Lauper gibi söylüyor. Yani tabii Sheryl Crow, Melissa Etheridge gibi böyle Amerikalı şeyler geldi ama tam bir Cyndi Lauper tanısı var Madison Hatter'da. Ablanın kendi ismini verdiği yani grup bu. Ve ben çok beğendim yani, zaten çok geniş bir şeyde, range'de oynuyor. Grup elemanlarını bulabildin mi? Yok, hayır. Abi yani. Hayır, yani grup elemanlarıyla ilgili hiçbir şey bulamadım. Aynen, ben de bulamadım. Yani grup yok mu sanki? Yani para verip çaldırdığı belli zaten de. Evet. Ama yani yine de grup elemanları yazılır ne olursa olsun yani. Evet. Yani haklısın çünkü. Yani dediğin, daha doğrusu grup demeyelim de müzisyenlerin isimleri. Yani kimle çalıştıysa. Evet abi yani. Yani ben şimdi merak ediyorum. Örneğin bunların canları da çok iyiymiş. O zaman dediğin gibi toplama bir grup da değil belki bu. Yani bu gerçekten adam gibi bir kadının arkasında çalan oturaklı bir grup. Ama ortalıkta olmamaları abi, isimlerinin. Abi Buckcherry, Winger. Evet. Tom Kafer yani Cinderella'dan. Evet. Kicks'le falan turlamış. Yani. Hani evet, ön grup evet, olarak evet, açmış evet, yani evet, baktığında. Gayet tercih edilen evet, bir sanatçı bu kadıncağız. Ama gruptan hiç ses yok. Yok. Enteresan. Jukebox Jive, Gypsy Rock. Grubun hepsi Ozzy gibi kovmuş, yeni grup topluyormuş falan değil mi ya? Abi Ozzy de ya, yani gene şey yaptın, dokunduğun şeyime. Şimdi ben şey buldum. YouTube'da Ozzy Osbourne'un Randy Rose'la kayıtlarını buldum. Ya Black Sabbath'la çalıyor ya şimdi bunlar. Evet. Son turları da. Yani Tony Iommi'nin durumu nedeniyle dediğin gibi. Sağlık sebebi nedeniyle. Evet. Dinledin mi hiç? Arada tabii bakıyorum. Hmm. Nasıl? Yani nasıl olabilir? Abi berbat değil abi, mi ya? Tabii ki. Ya ne bak bekliyorsun? Grubun sound'u müthiş. Evet. Ki ben Black Sabbath hani biliyorsun. Hay bir de yani. Yani Iommi gitarist olarak çok beğenmediğim için hani. Şey, gerçi riff şeyidir yani, herif. Dehasıdır da. Yine de hani gitarist olarak baktığımda tek gitarlık grup değil yani. İki gitar olsalar o yer ama işte sololarda adam çocuk hani lise grubu solosu gibi çalıyor ya işte dayanamıyorum. İşte parmakları falan arada. Abi gitarist orada, al o zaman ya. Yok yok değil işte ya. Tony Iommi orada şey. Ego. Yani ama yani Azil'in işte dur lafa girdin. Randy Rhoads'a şeyini gördüm, buldum. Böyle eskiden kaydedilmiş eski konserler. Randy Rhoads canlı. Ya yani onu görmek de benim için bir şey. Yok ben çünkü Randy Rhoads'un hiç canlı şeyi. Var bende. Var mı? Var. Ya işte ben görememiştim. Abi adam konseri ne kötü söylüyor. Abi nasıl detone? Acayip detone. Aa! Sen ya, arkada böyle enteresan bir sahne Randy Rhoads onu mu izledin? Evet, tamam. Böyle çıkıyor bir merdivenleri çıkıyor, 83 atıyor. Mu ne? Evet, 83 atıyor, atıyor, atıyor, atıyor, atıyor. Yok 83'te adam ölmüştü. 83'te öldü. 81-82'dir. Tamam, doğrudur. Yani doğru. Adam atıyor 83 kendini aşağıya. Ay Ozzy çok kötü koşuyor. Nefes nefese kalıyor. Yani o dedikodu oldu, özür dilerim. Ama Ozzy zaten şöyle söyleyeyim size. Zack'ten önceki dönemi berbat. Evet, berbat. Berbat, evet. Yani çok gerçekten kötü çok söylüyor. Evet. BBC kaydı var onların, evet, bir tane, evet, ya. Evet, evet, evet. Yani BBC'de, evet, artık kendi detone olduğunu anlayıp rahatsız oluyor söylerken. Mesela surat şeklinden belli oluyor. Evet. Adam detone ama Zek'le birlikte o detonasyonunu, adamın ne yapıyorlar ediyorlar bir şekilde toparlıyorlar. Hayır, hem toparlıyor hem de yani alkole malkolü de kilo milo da vermiş. Şimdi detone da değil. Yo yo. Şimdi yapıyor. Şimdi yapıyor abi. Yapıyor biraz daha. Ya adam yaşlandıkça detoneliğe gitti. Gençliğinden daha düzgün söylüyor. Yoruluyor. Ama müzik şey yani Black Sabbath olmamış. O eski dark ruhu yok adamın, evet, tabii, daha modern. Abi 13 zaten feci bir albüm değil. Yani. Dinlenebilir bir albüm değil. Neyse. Mary Sinatra'ya dönersek bu ablanın sesi bayağı iyi. Lose Your Mind. Bence Black Sabbath bununla turlasın diyorum ben. Yok abi, deli misin sen ya? Abi, yok. Niye rasistlik yapmayalım ya? Kadın, hayır. Black Sabbath'ta kadın vokalist istiyoruz ya. Kampanya başlatacağım. Change.org nereden çıktı? Abi yani, sen de o. Peki o zaman dedikoduyla şey yapıyorum. Madem artık tam çıngırından çıkaracağım. Avrupa'da herkes AC/DC biletlerini iade ediyormuş. Şeyle seyredeceğime. 7 Mayıs'ta mı çıkıyorlar ama? Axl'la seyredeceğime. Sold out yazıyor şeylerde. Yok, sold out herkes veriyormuş. 20 bin bilet mi ne iade edilmiş. Yok millet Axl'la seyretmek istemiyor adamı. Bence yani, yanlış yapıyorlar ya. Bir tecrübedir diyorsun. Yani zaten AC/DC'nin son dönemi artık izledin. Abi ne izleyeceğim ben? Angels'ın orada debelenmesin. Ben Brian Johnson'a gidiyorum. Yani ben Sen Brian Johnson'a gidiyorsun. Abi Brian Johnson tabii ya. Abi For Those About To Rock'ı dinleyeceğim. Şey dinleyeceğim ya. Ama hala isteden silmediler Brian'ı. O yüzden bence abi yok da orada devam edecek. Biz Madison hatırladı. Yoksa gidemiyoruz. Lose Your Mind albümü. AC/DC'ye de kadın vokalist istiyoruz. Artık you Ömer yani. Artık burada tamam, ben şarkıyı şey anons ediyorum ve çıkıp gidiyorum demiyorum. Black Velvet Snake Bite şarkısı Madison Hatter. Evet, dinleyelim. Wondering biraz sertleşiyoruz. Yalnız ben Ömer bu grup Sexual Advice grubu ile ilgili çok fazla bilgi buldum. Neyi artık sunacağımı şaşırdım. Albümle ilgili 100'e yakın review var. Hmm. Grup elemanlarıyla ilgili hayat hikayeleri. Hiçbir şey bulamadım ya. Allah Allah. Yani, ben hala soruyorum. Change.org'dan ACDC'ı örnek son. Kadın vokalist. Sexual. Ama ben bunda ciddiyim ha. Sen şaka yaptın falan düşün. Gerçekten başlatacağım yani. Başlat. Yani kadın bir ya da iki kişi diyor. Sana oy verir. ACDC'de kadın vokalmiş. Sexual Advice'ın vokalini alsınlar. Çok da iyi müzik yapıyorlar. Evet abi, haklarında süper. Hiçbir şey yok kardeşim. Yani şu Almanlar. Hiç. Yani Alman grup. Alman ve İsveçlilerin bazıları gerçekten interneti. Yani artık bu devirde bu mecrayı nasıl bu kadar kötü kullanıyorsun? Yani yorum yok. Ay bayağı da iyiler ha. Yani bayağı iyi derken böyle sound mu olur? Evet, ayıp yani. Yani gayet şey. O, cayır cayır. Cayır cayır. Kadının sesi. Modern. İşte modern. İşte o Stormland'la Agarty çalmıştık zamanında. Evet. Onlara benzettim. Onları da arada dinliyorum. Yani hoşuma da gidiyor. Amerika'da bu daha sallantı ama Avrupa'da çok tutan bir tarz. Kadın vokalde. Amerika'da da böyleleri var. Ama yani işte hani o Hailstorm tarzı değil de bunlar. Evet. Daha çünkü bunlar şeye kayıyor ya. Alternatif kayıyorlar. Bu ama Alman müziği yani belli. Keşke, Almanlar seviyor. Keşke şu arkadaşların bir adları olsaydı da bir araya şey yani bakabilsek bir şeyler öğrenebilsek haklarında. Hiçbir şey yok. Yalnızca albümün adını ve yani. Forbidden Fruit albümleri. Cyber Sex Tourist'te parçaları. Bu Sexual kadar. Sexual Advice dinliyoruz. Dinleyelim. We'll be right back. Yani gerçekten nasıl bir faz değil mi? Böyle evet. Gacır gacır. Fazıyı dayamışlar. Evet. Dayamışlar. Distortion'a. Oh. Bak şimdi de sağlam heavy metal Amerika'dan geliyor. Sisters of the Black Moon. Yani adamlar zaten Los Angeles'tan. Sence Avrupa heavy metal'i mi? Amerikan heavy metal'i mi? Ama Amerikan derken İngilizleri de katıyorum. Yok tabii tabii. Ha? Yani Amerikan İngiliz zaten. O Anglo-Sakson diyelim ona. Aynen. Amerikan. Tabii. Yani Anglo-Sakson. Aynen abi. Yani, kafam ona yatıyor. Herhalde onu beslediler bize. Yani. Abi daha melodik değil mi evet, ya bir kere? Evet, yani evet, melodi var evet, yani. Dinlettiriyor kendini. Yani lead break'ler belli, geçişler belli. Soul ruhu var. Soul, tabii dediğin gibi daha bir blues ve soul şeyi var. Gitar soloları daha... Abi gitaristler zaten bence her yerde basar tabii yani. Avrupa'ya basar. Ha, şimdi şeyde ne oluyor? İşte rhythm section'da, bass ve davulda hani hep bunu konuşuyoruz. Biraz tekrar gibi olacak ama... Yani kıta Avrupa'sında rhythm section makina stabil, gibi kardeşim stabil. Yani o da çok makbul bir şey. Yani tabii Amerika daha karışık bir ülke yani şey anlamında ırk anlamında karışık bir ülke olduğundan Hispanikler devreye giriyor daha tribal rhythmler. Aynen. İşte efendim kıta Avrupa'sından gelenler şeyler. Ama abi zaten sömürgenin beşiği Avrupa evet, değil mi? Evet. Bu tribal müzikleri aslında sömürgelikten alıp kullanması gerekmiyor muydu binlerce yıldır abi, yani? İşte o ne oluyor? Fransa'da bir tek Cezayir'den gelen ama yerayı yapıyorlar orada Fransızca. Arap müziği yapıyorlar. Ama hiç dediğin gibi metal falan etkilenmiyor. Arap rap diyorum. Arap rap yaşa işte. Yani Fransız rap eşittir Arap rap. Arap rap işte yani onlar var. Yani örneğin şimdi Sisters of the Black Moon bana çok Black Sabbath hatırlattı. Yani kadın vokalle işte birazcık değişiyor tabii durum ama. Yani temel şey işte bak bu kadın bence Black Sabbath'a söyleyebilir. Kampanyayı koyalım. Neydi kadının adı? Bakalım. Sasha Whitcroft. Sasha Whitcroft. Yani şöyle söyleyeyim sana. Bu Avrupa'da tutmaz bu müzik. Yani bu Amerika'da bu garip bir şey. Yani kulağıma çok değişik geldi. Ama bak, zaten Los Angeleslılar zaten evet, tam oranın. Yani Sexual Advice zaman. Nasıl Amerika'da çok tutmayacaksa. Tutmaz. Sisters of the Black Moon da Avrupa'da çok tutmaz bence. Yani bu daha değişik bir şey. Ve bu benim kulağıma daha yatkın. Evet. Bunu dinleyenlerimiz duyduklarında da anlayacaklardır. İyi vokal. Gerçekten. Birazcık hani bunlar böyle dark bir soundları da var. Hafif böyle şey gibi geliyor. Cadıların olduğu böyle ortaçağ tarzı. Yani böyle Black Sabbath hani şey yapan yakıştırdığımız o tarz müziği yapmaya çalışmışlar. Tabii kadın vokalle iş biraz değişiyor. Ama güzel dengelenmiş. Güzel güzel. EP yapmışlar. Bence haftanın grubu diyebiliriz yani. Yaklaşık. Evet. Bir bakayım Lee Aaron. Ben severim yer Lee diyorsun. Aaron. Bir orada duralım ama Lee Aaron'da çok piyasa olacak. Evet haklısın. Evet. Haftanın grup evet, diyelim. Indelicate'la kafa kafayalar ama Amerikalıdır. Gene ben iltimasını geçeyim. Ne yapsa yeridir diyorsun. Blood Cauldron EP'sinden. Evet, Black Bright dinleyeceğimiz parçaları dinleyelim. Come on, listen to me, pause. sağlam. Yani evet. Gerçekten Amerika. Bu arada senin de dediğin gibi Prince'i de unutmayalım. Aynen aynen. Geçenlerde vefat etti. Allah rahmet eylesin diyoruz arkadaşlar. Evet, bir dönemin ikonuydu. Yani Madonna, evet. Michael Jackson, Prince vardı Prince işte vardı, bir dönem. Evet, evet, değil doğru, mi? Doğru, 80'lerin doğru. Ortası. Evet, ortası. Ortası tamam. Dediğin gibi. Bunların 86, içindeki 86. tek müzisyen olan buydu. Michael Jackson bir müzisyen değil. Değil, dansçı. Evet. Çok iyi sesi var, çok evet. iyi beste yapıyor. Evet. Daha doğrusu ağzıyla yapıp millete çaldırıyor. Hani doğru. düzenlemeleri yani çok. Onca şeyden sonra, Badire'den sonra adam dediğin gibi öğrenmiş. Çocuk aynen. yani artık 5-6 yaşından itibaren sürekli dans edip şarkı söyleyince. Madonna parayla Madonna parçaları alıp proje söylüyor. Mi? Madonna proje. Bir proje. Aynen. Prince, ben diyorum ki şey. Gerçek müzisyen. Jimi Hendrix. Evet. Çok iyi gitarist ya. İnanılmaz. Abi Jimi Hendrix'in devamıydı işte evet. yani baktığında ki evet. Purple Rain albümü de yani hani öyle böyle yavana atılır değil. Bizim tarzımız içerisinde değil tabii ama hani gitarist olarak baktığımda vokalist olarak baktığımızda da aslında enteresan şeyler yapıyor. Adam. Blues yani. Yani adamın konserine gidip şey bekleyen pop bekleyenler 10 dakikalık gitar solosuyla karşılaştıklarında aptala dönüyorlardı yani. İyi ama yani gerçekten yani. Çok iyi abi gitarist yani ve evet, özel evet, gitarları evet, da vardı. Evet evet bir de efsanedir dediğin gibi, yani. Dediğin gibi custom made özel gitarlarda tabii. cabası. Allah rahmet eylesin. Aynen. Bir devir kapandı. Bir de Madonna'yı gömdük mü tamamdır. Ya diyorum ki işte ben de hani hep konuşuyoruz ya rock and roll ölüyor mu? Yani rock and roll dediğimiz şey tabii hani hard rock, metal, rock, blues şey. Yani şu herifler gidince sence devam etmeyecek değil mi? Aa, bence de yok. Bunları da yerini dolduracak adam. Çünkü hala headlinerlar işte Guns N' Roses'du, Metallica. Hala dediğin gibi. İşte dediğin Kiss'di, gibi. Şey. Yani onları bekliyor herkes. Onlar turneye çıkıyor. Çok özür dilerim herifin sahnede koşacak hali yok. İşte AC/DC vokal değiştirdi diye millet biletlerini iade ediyor ya, falan aynen, fıstık. Hani aynen, baktığında aynen, hala aynen, çok büyükler aynen. ve onların peşinden yani... Kitleleri peşinden sürükleyecek başka gruplar yok. Düşünüyorum ya. Yok. Yani şu zamanda 2000'li yıllarda çıkıp da böyle şey bir Nickelback vardı bir ara. Foo Fighters bitti. Var şimdi biraz yok, gençleri yani şey ya, yapıyor. Foo Fighters ama o da kişi, çocuk müziği yani. Yok ya Allah aşkına. Yok. Yani gelmiyor. Şöyle söyleyeyim bundan 20-30 sene sonra bu dediğimiz adamlar yani Slash'ler Mileş'ler de vefat edince işte 40 sene ya da verelim illa hepimiz öleceğiz. Rock and roll ölecek arkadaşlar evet, maalesef. Yani gençler devam ettirmeye çalışırlar ama büyük o kitleleri... Ne olacak işte sporadik gruplar olacak böyle. Ama yani dediğin gibi büyükler bunlar. Babalar bunlar evet, yani. Aynen. Evet sırada baba abla. Baba diyeyim. Abla. Lee Aaron. Lee Aaron zamanının çok çok iyi hard rock metal şeylerinden biriydi. Vokallerinden biriydi. Sex Appeal ile... de oldukça iyi satış yapardı. Çok Kanadalı bu arada. Çok böyle şaşırtıcı bir şekilde yeni albümle döndü. Hiç beklemiyorduk. Değil Fire mi? And Gasoline. 84'teki Metal Queen, 87'deki Lee Aaron ve 89'daki Body Rock. Rock mıydı? Evet, Body Rock. Body Rock 3 büyük albümdür. Ben çok severim bunları. Ondan sonra yok zaten ortada. Ondan sonra da zaten dediğin gibi yani şeyde duruyor olay 90'ın başında duruyor. Yani tabii çok piyasa olmuş bu albüm yani eski Lee Aaron'la uzaktan yakından ilgisi yok. Kadıncağız gidip de eskisi gibi ben ortalığa çıkayım da Metal Queen gibi ortalıkta dolaşayım 84'teki halimle caka satayım demiyor. Tamam hala bir şey kendine göre bir duruşu, bir şarkı söyleme tarzı bir şeyi var ama yani örneğin kızıyla çektiği klip var yani. Kızı ve arkadaşlarıyla eğlenmişler bu Tomboy diye bir şarkıda. Ama biz Fire and Gasoline'i seçtik. Yani bir kadın vokalistin ailesiyle çıkması rockstarlığını öldürüyor değil mi? Bitiriyor. Aynen. Yani bir erkekte öyle bir şey yok. Ama ağzı kızının omuzunu alıp konserde Goodbye to Romance söyledi mi hepimiz böyle aa ne kadar güzel aynen. oldu diyor. Ama Lee Aaron kızıyla zıpladığı zaman. Aynen. Aynen bu da işte yani, negatif evet, ayrımcılık diyelim bunu. Ayrımcılık herhalde evet. oluyor değil mi? İstemeden oluyor yani bu. Çünkü kafanda işte kadını ve bir erkeği yerleştirdiğin. Binlerce yıllık evet. işte yani şöyle söyleyelim. İşte 400 yıllık tiyatro hayatı ve ondan önceki orta oyunlar, sokak oyunları diye katalım hadi. 600 yıl falan verelim ona. Tamam. 600 yıllık bir insanlık kültür şeyine baktığımızda maalesef bundan kurtulamıyoruz. Evet. Hemen kurtulmuyor. Evet. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Vallahi kadınlar kırdılar bunu, evet, ama çok işte, uğraşıyorlar, evet, ve dediğin gibi gittikçe İnşallah, daha ilerliyor. Hani bizim kuşakta biraz zor gibi görüyorum. Hani bu ön yargıları yenmek. Hala biz bile tabii canım, zor şey yapıyoruz. Zorlanıyoruz. İnşallah bizden sonraki kuşaklar bunu atlatırlar. İnşallah. Evet, Lee Aaron'ın Fire and Gasoline albümüne ismini veren şarkı. Aynen, dinleyelim. You're gonna rust in the dust with a little boy lost that's destructible. And you don't know, should you stay or go? And let me assist you, slow French kiss you while I step on you with my stiletto. Yeah! A covert in the dirt with every short skirt that's collectible. Like a professional, oh. I say, why do I do the things I don't wanna do in confessional? So sad, baby, baby, my bad. Yeah, like fire and gasoline are making me scream. Yeah. Say what you mean. So listen up. You can tell everybody that this is your song. Why can't love be simple? 'Cause I don't know what's killing me more. Crying the blues when you're here. Evet, efektle de bitirdik. Bitirdik. Birinci kadın programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kadın vokal. Kadın vokalle. İkinci programımızda biraz daha sert. Aslında biz aralarda tabii karma çalıyoruz hani. Tabii. Beğendiğimiz kadın vokalli grupları çalıyoruz. pozitif ayrımcılık olsun diye de böyle bir iki program yapıyoruz özel bulduğumuz gruplardan. Tabii çalacak bir şeyler bulabilirsek dediğim çünkü gibi. Çünkü piyasada çok kadın vokalli yok, grupta. Yok. Neredeyse yok yani çok yok. Az var. İyileri yani, de çok az. Dediğin gibi. Yani ben Lita Ford sevmiyorum diyorum ama yani kaç tane Lita Ford var ki zaten. Yani baktığımda gene de dinliyorum yani. Ay bir de şey de programın konsepti usulü her bir kadın vokali de çalamıyoruz. Yani şimdi gidip de burada cangır cangır pop veyahut da evet, şey de yapamıyoruz. Ha, pop'ta çok var. Pop'ta evet, müthişler. Evet yani sonsuz çıkaralım. Evet, ama yani. Metalde zor şey evet. Sınırlı. Evet. Evet ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya başka bir kadın programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kadın vokali programında görüşüyoruz. Evet. İyi geceler. Hoşçakalın.